Poco X7 Pro za 1599 zł. A teraz ten produkt możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. A w serwisie reakcje ministrów po porannym spotkaniu z prezydentem Nawrockim. Jedna osoba została ranna w pożarze hurtowni w Tarnowie, z ogniem walczy 200 strażaków. Ochrona ludności i obrona cywilna, czyli jeden kierunek, który można studiować na trzech uczelniach. Gospodarka przyspiesza, wpływy budżetowe są większe, tak mówił po Radzie Gabinetowej minister finansów Andrzej Domański. Rano prezydent Karol Nawrocki przewodniczył Radzie Gabinetowej. W kancelarii premiera jest Mariusz Pieśniewski. Witaj ponownie. Dzień dobry. I powiedz, o jakich sprawach rozmawiał prezydent z premierem i ministrem. Między innymi o stanie finansów publicznych. Minister Andrzej Domański mówił, że liczby są tu absolutnie jednoznaczne. Dochody budżetu rosną z dwucyfrową dynamiką, w szczególności dochody z VAT-u. W zeszłym roku, porównując z 2023 rokiem, wzrosły o 18%. To 43 miliardy złotych więcej, mówił szef resortu finansów. W ciągu pierwszych 7 miesięcy roku 2025 dochody z VAT-u poszły w górę o niemal 11%, czyli o kolejne 18 miliardów złotych więcej. Dlaczego tak się dzieje? Nasza gospodarka wyraźnie przyspiesza. Obrady Rady Gabinetowej poruszały też sprawę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że zmiany w planach mają pozwolić wybudować w Polsce najszybszą kolej w Europie. Nasi poprzednicy proponowali, żeby maksymalna prędkość na kolei dużych prędkości w Polsce to było 250 km na godzinę. My projektujemy to na 350 km na godzinę z bardzo prostego powodu. My chcemy wybudować nie tylko najnowocześniejsze lotnisko w Europie, nie osłabiając lotnisk regionalnych, ale także wybudować najszybszą kolej dużych prędkości w Europie. Prezydent Karol Nawrocki po posiedzeniu Rady Gabinetowej napisał, że liczy, że w najbliższych 5 latach Rady będą właśnie takim forum, nie tylko wymiany myśli, ale też usystematyzowania pewnych mechanizmów współpracy rządu z prezydentem. Sprzed kancelarii premiera mówił Mariusz Pieśniewski. Jedna osoba została poszkodowana w pożarze hurtowni w Tarnowie. Straż pożarna przekazała, że pogotowie zabrało na obserwację do szpitala właściciela zakładu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ma niegroźne oparzenia. Źródło ogromnego pożaru w fabryce zniczy w Tarnowie zostało zlokalizowane. Kłęby czarnego dymu były widoczne daleko od miasta. Zawalił się dach budynku zakładu. Na szczęście, według informacji straży pożarnej, wszyscy pracownicy zdążyli się wcześniej ewakuować. Na miejscu pracuje 200 strażaków z całego województwa małopolskiego, mówi Dominik Ryba z Tarnowskiej Straży Pożarnej. Pożar w mniejszym zakresie już nie rozprzestrzenia się. Niedługo będziemy mogli mówić o całkowitym opanowaniu tego pożaru. Na miejsce w tej chwili jeszcze dojeżdżają siły i środki. Tak jak słychać, mamy na miejscu kompanię gaśniczą z Brzeska, z Wieliczki, Bochni, Nowego Sącza, Roslimanowej. Ten pożar ze względu na materiały składowane w hali wymaga zaangażowania tak licznych sił i środków. Strażacy apelują, by mieszkańcy okolic ulicy Tuchowskiej w Tarnowie nie otwierali okien w domach. Ochrona środowiska i ratowanie morskich zwierząt po katastrofie ekologicznej to główny cel odbywających się w Świnoujściu międzynarodowych ćwiczeń Balex Delta 2025. To jedne z największych ćwiczeń służb morskich na Bałtyku. Scenariusz ćwiczeń zakłada, że na Bałtyku doszło do zderzenia jednostek pływających, mówi Magdalena Zadrąg z Fundacji WWF Polska. To są międzynarodowe ćwiczenia pokazujące sytuację, w której rozlewa się w Bałtyku substancja ropopochodna, na przykład paliwo. Markujemy taką sytuację, w której zaolejeniu podlegają zwierzęta, na przykład ptaki. W ćwiczeniach bierze udział około 400 specjalistów z Polski, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Niemiec i Szwecji. Nowy kierunek ochrona ludności i obrona cywilna będzie realizowany na trzech uczelniach. Porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele resortów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. Studia oferują Akademia Sztuki Wojennej i Akademia Pożarnicza w Warszawie oraz Akademia Policji w Szczytnie. Każdy rok nauki będzie się odbywać na innej uczelni. Rektor Akademii Pożarniczej w Warszawie nadbrygadier Tomasz Klimczak mówi, że uczelnia zajmuje się przygotowaniem studentów na wypadek sytuacji kryzysowych. Studenci będą się uczyć zarówno w zakresie reakcji na typowe zagrożenia, ale też jak monitorować te zagrożenia, jak przeciwdziałać tym zagrożeniom, jak można je prognozować, czyli mając do czynienia z falą powodziową, będziemy też tych studentów uczyć, jak przewidywać, jaki może być zakres ewentualnej tej klęski żywiołowej. Naukę na nowym kierunku rozpocznie około 70 osób. W przyszłości ma się rozpocząć nabór na studia magisterskie, a z czasem także na podyplomowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz w studiu. Witam ponownie i od razu raportuję z tego z meczu Polska-Niemcy w Phuket w Tajlandii. Przegrywamy 1-2 w setach. Po pierwszym wygranym secie 25-21 Polkom odrosły skrzydła. Pierwszy set przegrały, w drugim odrosły im skrzydła i wygrały 25-15. W trzecim niestety Niemki były w stanie zdobywać seryjnie punkty. Polki nie za bardzo wiedziały, jak odpowiedzieć i przegrały 19-25. W secie numer 4 jest na razie 3-3. Czekamy na rozstrzygnięcie. Piłkarki GKS-u Katowice pokonały kazachski Big Szymken 2-0 w półfinale drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzyń. Bramki zdobyła w 23 i 38 minucie Aleksandra Nieciąg. Na pewno był to taki pojedynek bardzo motoryczny i siłowy. No nie ukrywam, było ciężko mimo wszystko, ale myślę, że byliśmy jako zespół bardzo dobrze przygotowane motorycznie i nie odpuściłyśmy żadnej piłki, więc cieszę się, że zachowałyśmy koncentrację do końca meczu i jesteśmy +2 w bramkach na 0 z tyłu. Mecz odbył się w słoweńskiej miejscowości Radenci. O trzecią rundę Gieksa zagra z ŻNK Mura lub Spartakiem Myjawa. Polska przez lata była potęgą w pięcioboju nowoczesnym. Sport ten jednak został okaleczony usunięciem z programu jazdy konnej. Zastąpił ją tor przeszkód typu Ninja Warrior. W Kownie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w nowej formule pięciobojowej. Jedynym Polakiem, który awansował do półfinałów jest Daniel Ławrynowicz. Odpadli Maciej Klimek, Łukasz Gutkowski i Kamil Kasperczak. Jutro eliminacje kobiet z udziałem Małgorzaty Karbownik, Adrianny Kapały, Mai Biernackiej i Natalii Dominiak. Finały w sobotę. Mam dla Państwa jeszcze raport szachowy z Grand Chess Tour w St. Louis. Jan Krzysztof Duda zremisował grając z czarnymi bierkami z Amerykaninem Samuelem Sevianem w przedostatniej rundzie turnieju. To 6 remis Polaka, co daje mu też 6 miejsce. Na prowadzeniu Hindus Ramash Babu Pragananda i Fabiano Caruana z USA na remisie. Patrzę jeszcze, jak wygląda sytuacja. Na razie 4-5. Ważny to set. Jutro upalnie, nawet 32 stopnie na południu kraju, na Pomorzu za to przelotne deszcze, a nawet burza od 25 stopni na północy do właśnie tych 32 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dariusz Urbanowicz trzyma rękę na pulsie. Jak się zmieni wynik, to na pewno Państwu o tym powiemy, bo przecież nie jesteśmy tacy, żeby zatrzymać to dla siebie. A oprócz Darka, który ogląda mecz dzisiejsze popołudniowe, zapraszamy do Trójki. Przygotowują Michał Jakubik, Karolina Gonet, Agnieszka Laskowska, Aneta Awtoniuk i rzecz jasna reporterzy redakcji Aktualności. Zapraszam. The deadly in pools of maroon. 22,7 trójek to Państwa głos w sprawie rosnących w Polsce nastrojów antyukraińskich. Historia polsko-ukraińska nie była barwna przeszła. Nasze czyny za życia będą brzmiały echem w przyszłości. Jedno bez drugiego nie istniałoby i nastroje będą bardzo różne. Nie można przeszłością żyć dokumentnie, ale rozsądny człowiek powie, że nie można o niej zapominać. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj środa, 27 sierpnia. Premier Donald Tusk wraz z francuskim prezydentem i kanclerzem Niemiec są w Kiszyniowie. Pretekstem do jednodniowej wizyty jest 34. rocznica niepodległości Mołdawii, ale powód jest znacznie głębszy. Za miesiąc w Mołdawii odbędą się wybory parlamentarne. Istnieje groźba, że do władzy mogą dojść politycy prorosyjscy. O zawiłościach mołdawskiej polityki Kuba Witkowski. The threats have not disappeared. Prezydent Mołdawii, Maia Sandu, zwracając uwagę na zagrożenia czyhające na jej kraj, doskonale wie, co mówi. We wrześniu Mołdawianie wybiorą nowy rząd, a tendencje z punktu widzenia niezależności tego kraju są niepokojące. Sondaże wskazują na sporą przewagę partii rządzącej, czyli partii PAS, której właśnie liderem była wiele lat pani prezydent Maia Sandu. Ekspert do spraw polityki zagranicznej i inicjator międzynarodowej misji obserwacyjnej w Mołdawii, Krzysztof Lisek. Ale ta przewaga nad innymi ugrupowaniami nie gwarantuje na dzisiaj samodzielnej większości. Partia PAS jest po prostu osamotniona, bo reszta ugrupowań ciąży ku Rosji. Nie pomaga też sytuacja w kraju. Oni przede wszystkim obiecali, że rozprawią się z korupcją i to w miarę się udaje. Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ale drugą obietnicą było to, że podniosą istotnie poziom życia. I to się zdecydowanie nie udało, to się nawet pogorszyło. Dlatego europejscy przywódcy, w tym i premier Donald Tusk, polecieli dziś, by wesprzeć proeuropejskie dążenia Mołdawii. To naprawdę ma znaczenie strategiczne i dlatego nie wahałem się ani chwili, kiedy Mołdawianie poprosili mnie o tę wizytę wspólnie z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec. Będziemy jednoznacznie wspierali te konsekwentne działania prezydent Maii Sandu. Sprawy nie ułatwia fakt, że Mołdawia jest mocno podzielona. Z jednej strony widać wyraźną chęć odcięcia się od Rosji, z drugiej te wpływy są wciąż silne. W takich regionach jak na południu Gagauzja, jak Taraklija, no to ponad 90% miejscowej ludności liczy na to, że pewnego dnia przyjdą Rosjanie i przywrócą tutaj raj na ziemi. Ale to nie jedyny obszar rosyjskich wpływów w Mołdawii. Głównym narzędziem jest kwestia Naddniestrza, czyli separatystycznego regionu, który nie jest kontrolowany przez władze w Kiszyniowie. Do tego dochodzi nieustanna aktywność samej Rosji, o czym podczas Kongresu Europejskiej Partii EPP mówiła sama prezydent Sandu. Rosja nasiliła ataki hybrydowe. Kupowanie opinii i głosów, ataki cybernetyczne, dezinformacja. To wszystko od roku mocno destabilizuje naszą demokrację. Jeśli więc do władzy w Mołdawii dojdą frakcje prorosyjskie, można się spodziewać, że sytuacja Ukrainy znacznie się pogorszy. Przyjazny dotąd sąsiad zamieni się w kolejny kraj sprzyjający rosyjskim agresorom. A wybory w Mołdawii za miesiąc tematem zajmował się Kuba Witkowski. Polski nie ma, jogi nie ma, smutków nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów, umarły. Nie ma mamy, dawno nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności nie ma. Nie ma dziś ochoty, nie ma ZUS-u, wszystko znika, nie ma. Nie ma polityki, nie ma już bawik, za planu nie ma. Nie ma moich dziewczyn, nie ma kory, nie ma whisky sour. Nie ma małych cycków, nie ma chorób, nie ma łez i kamer. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Nie ma prawie, jest tylko paw. Nie ma Eminema, nie ma szkoły. Wszystko To popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki i słyszeli Państwo przed chwilą mary z Polski. Na początku września z Hiszpanii w stronę Gazy wypłynie międzynarodowa flotylla. W wyprawie biorą udział Polacy, politycy i aktywiści. Będzie w niej uczestniczyć także szwedzka działaczka Greta Thunberg. W ramach misji humanitarnej spróbują przełamać blokadę morską strefy Gazy i dostarczyć pomoc Palestyńczykom. To ma być największy taki protest w historii. Jacek Frenzel. Palestine will be free! Gazda nie jest też sama. Nie przyjedziemy tam. Miarka się przebrała. W ostatnim tygodniu ONZ ogłosił, że na terenie Gazy jest stan klęski głodu. Franciszek Sterczewski, poseł Koalicja Obywatelska. To oznacza, że najbliższe dni i tygodnie będą przynosiły nam jeszcze więcej cierpienia, jeszcze więcej śmierci. Dlatego naprawdę to jest ostatnia chwila na podjęcie działań. Ta misja celem przełamania blokady Gazy. Omar Faris, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich. Od 2 lat my oglądamy na ekranach telewizji Holokaust Palestyńczyków, który prowadzi zbrodniarz Netanyahu i jego prawicowy rząd. Czegoś spodziewacie się na miejscu? Czy Izrael was wpuści z pomocą humanitarną, czy jednak zatrzyma na wodach przybrzeżnych? Ze praktyk zbrodniarzy rząd izraelski zawsze zatrzymali. Było 37 statków, chyba tylko 3 dotarły do Gazy. Liczycie na to, że tym razem wam się uda, jak płyniecie tak liczną grupą? Właśnie mamy taką nadzieję. Mamy prawo dojść do ludzi tam. Chcemy przede wszystkim dostarczyć pomoc humanitarną dla głodujących ludzi w Gazie. Rafał Piotrowski, Koalicja Flotylli Wolności. Ale także chcemy zaprotestować przeciwko nielegalnej blokadzie, którą Gaza jest otoczona i przeciwko ludobójstwu, które się tam obecnie odbywa. Izrael twierdzi, że nie ma tam ludobójstwa i żywność jest dostarczana. Jest to niestety sprzeczne z tym, co widzimy w social mediach, co widzimy na zdjęciach i co twierdzą większość organizacji zajmujących się tą sprawą, w tym sam ONZ. Niestety nie możemy traktować tych słów Izraela jako obiektywnych, gdyż mamy wiele dowodów na to, że jest to wyłącznie propaganda. Izrael przekroczył wszelkie możliwe normy, dlatego jeżeli traktujemy Putina jako zbrodniarza wojennego, tak samo powinniśmy traktować Benjamina Netanyahu i całego rząd. Gazda! Będziemy z tobą zawsze. Izrael nie ma prawa nikogo z wód międzynarodowych porywać. Julia Derewiecka, Global Movement to Gaza. Pomimo, że to robił? Izrael nie ma wielu praw, natomiast zawsze mogą zdarzyć się pomyłki, o których to mówił po strzale szpitala, w którym zginęli i medycy, i 5 dziennikarzy. Jeśli chcemy wierzyć w to, że to faktycznie były pomyłki, to one się zdarzają nad wyraz często. Liczycie się z tym, że płynąc w strefę Gazy narażacie własne życie? Osoby, które się zgłosiły, są ochotnikami, są świadome tego, jakie ryzyko podejmują, znają historię poprzednich flotylli, jednak również zdają sobie sprawę z tego, że Palestyńczycy w strefie Gazy nie mogą czekać. Nie możemy patrzeć i nie możemy godzić się na to, żeby ludobójstwo na Palestyńczykach było dokonywane bezkarnie. Płyniemy po raz pierwszy jako reprezentacja Polski, bierzemy udział w tej akcji, dlatego że prawa człowieka są ważne. Wiemy, że ta sytuacja w dużej mierze zależy od właśnie prezydenta Trumpa. Tym niemniej naszym obowiązku jest podkreślić, że prawa człowieka, no i podstawowe poczucie człowieczeństwa jest ważne, jest fundamentem demokracji. Jak dużą grupą chcecie dotrzeć do Gazy? Uczestnicy zbierają się z całego świata, z 44 krajów. Będzie kilkadziesiąt statków, będzie kilkaset osób. Szczegóły dopiero jutro poznamy w Barcelonie. Liczymy się z tym, że możemy być zatrzymani, że możemy być aresztowani, przesłuchiwani. Tym niemniej płyniemy misją pokojową. Po to płyną różni politycy z całej Europy i z innych krajów, tak jak ja. Po to płyną też dziennikarze, po to płyną aktywiści, żeby pokazać, jaka jest prawda, żeby domagać się zmiany tej sytuacji. No i żeby przede wszystkim uratować każdą możliwą osobę z tych około 2 miliona Palestyńczyków i Palestynek, którzy wciąż do uratowania, a którzy są w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Bo Jordan, Palestyna będzie wolna od fal morza aż po Jordan. Palestyna będzie wolna. Jeszcze Palestyna nie zginęła. Bóg my żyjemy. Jak informujemy w serwisach, polscy uczestnicy dziś wylecieli do Barcelony, gdzie przejdą odpowiednie szkolenia i wypłyną w morze z misją otwarcia korytarza humanitarnego oraz zakończenia ludobójstwa narodu palestyńskiego. Tops of buildings, I can see them too. I see a man salute through the trees. I see a salty message written in the air.

Kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Hisense. Czarna, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Na zegarach 17.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Rząd uchwalił stanowisko na nadchodzącą wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ma nadzieję, że wizyta okaże się skuteczna w załatwianiu spraw dla Polski. Zaplanowana na 3 września wizyta prezydenta w Waszyngtonie będzie pierwszą wizytą zagraniczną Nawrockiego. Belgia rozpoczęła procedurę ekstradycji z Polski dwóch Rosjan podejrzanych o zabójstwo. Zostali oni zatrzymani wczoraj wieczorem na autostradzie A2. W niedzielę wystawiono za mężczyznami list gończy. Od tego czasu belgijska policja otrzymała ponad 100 wskazówek. W akcji zatrzymania podejrzanych Rosjan w Polsce uczestniczyło kilkanaście radiowozów. Izrael utworzy 2 dodatkowe centra dystrybucji pomocy humanitarnej w południowej części Strefy Gazy. Planuje przesiedlić tam Palestyńczyków, gdy wojsko przeprowadzi planowane przejęcie kontroli nad miastem Gaza. Ministerstwo Zdrowia w Strefie Gazy przekazało tymczasem, że 10 kolejnych osób zmarło z powodu niedożywienia i głodu, co zwiększa liczbę ofiar do 313. W nocy na zachodzie dużo chmur i słaby deszcz, 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, a uwaga w Sudetach, bo tam porywisty wiatr. Tu popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki i już proszę Państwa o nadstawienie uszu na 17.40, bo w Pulsie Trójki o naszym polskim budżecie. I'm talking. Tears for Fears w trójce i 22 i 7 trójek to jest telefon do nas, do studia w każdej sprawie. Usłyszałem kilkanaście minut temu materiał o pani Taylor Swift. Ja jestem posiadaczem bransoletki, takie koraliki, a ja to dostałem od koleżanki, co była tam w ochronie na Stadionie Narodowym przeszło rok temu. Podobno tam są tytuły utworów Taylor Swift. Chodzę z tym po mieście, a młode mieszkanki mojego miasteczka pokazują palcami. Patrz, patrz, jaki stary boomer się, a nosi takie Taylor Swift. Czy to naprawdę jest takie dla fanów Taylor Swift takie cenne? Dariusz Urbanowicz w studiu. No i co, przynosisz dobre wieści, czy wręcz powiedzieć, że to był horror, to nic nie powiedzieć. Nasze zawodniczki wyrównały. Mamy remis 2-2 w meczu z Niemkami i za chwilę tiebreak. Także jeszcze trochę nerwów, ale trochę nas uspokoiły to tą walką. To nie na moje nerwy, dajcie spokój. Podaję Państwu często numer telefonu do popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, 22 i 7 trójek, ale wniosek jest w tej sprawie. Można by było mówić zamiast 7 trójek, 7 trójka. 22 i 7 trójka. No tak, 22 i 7 trójka to telefon w każdej sprawie, proszę korzystać. A tymczasem na zegarze zbliża się 17:40. Puls Trójki. I w studiu już Michał Matus. Kłaniam się Państwu nisko. W Pulsie Trójki dzisiaj o pieniądzach pomówimy i o różnych podejściach do pieniędzy, tych publicznych raczej. W studiu Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, współprzewodniczący Zarządu Polskiej Sieci Ekonomii i wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Jest z nami też na łączach profesor Ryszard Bugaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaprosiłem panów obu do Pulsu Trójki, żeby porozmawiać o pieniądzach, o których rozmawiają politycy. Prezydent zwołał dzisiaj Radę Gabinetową, czyli takie posiedzenie rządu premiera Donalda Tuska, które odbyło się pod kierunkiem prezydenta Karola Nawrockiego. Do rzeczy jednak. Prezydent poprosił rząd o to posiedzenie, zgłaszając zaniepokojenie stanem finansów publicznych. Pierwsza część Rady Gabinetowej była jawna i tam sporo padło słów o finansach właśnie, budżecie, podatkach. Posłuchajmy, kilka tematów nam się z tej mocno skróconej wymiany zdań wyłoni. Słyszę także, drodzy Państwo, o propozycjach podwyżek 6 podatków przygotowanych przez rząd, rozkładanie tych zobowiązań na kolejne grupy społeczne, podwyższanie danin, podwyższanie podatków jest rzeczą, której nie zamierzam akceptować jako prezydent Polski. Uznaję, że więcej wysiłku wymaga to od strony rządowej, od Ministerstwa Finansów, żeby doszczelnić system podatkowy. Jesteśmy na granicy i pilnujemy tej granicy, aby nie przekroczyć przesadnie ryzyka, jeśli chodzi o dług, deficyt. W tym samym czasie mamy rekordowy wzrost, rekordowo niską inflację, rekordowo niskie bezrobocie. Więc to wszystko ma swoje oczywiście konsekwencje. I czasami trzeba też szukać w związku z tym dodatkowych źródeł finansowania. Nie spodziewałem się, że wrażliwość społeczna i ta czułość pana prezydenta będzie dotyczyła banków, które osiągają rekordowe zyski. Warto byłoby jednak trochę tymi pieniędzmi się podzielić. Właśnie dla ludzi, dla Polek i Polaków. Pan premier też regularnie używał przymiotnika rekordowy, ale według moich informacji tu mamy rekordowy deficyt w historii Polski po 89 roku. Konkretne, twarde, statystyczne dane. No 150 miliardów rozumiem, że nikt nie kwestionuje. Luki na poziomie 45 miliardów chyba też nie. Po takiej wymianie zdań można się zastanawiać, co to będzie teraz z budżetem Polski. Przypomnę, w studiu Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii, ale najpierw pytanie do pana profesora Ryszarda Bugaja, który jest z nami na łączach. Prezydent budżetu zawetować nie może, ale ma inne możliwości działania, choćby wetowanie ustaw wprowadzających nowe podatki. Jak pan jako ekonomista, człowiek z doświadczeniem politycznym, patrzy na tę wymianę zdań i co teraz może być z tym naszym budżetem? Wie pan, sytuacja jest oczywiście niewesoła. No, niesłychanie wiele by zależało od tego, żeby uczestnicy, ci, którzy mają wpływ na decyzje, i pan prezydent, i premier, mogli się jakoś porozumieć. Ja przeczytałem dzisiaj, że szacuje się, że szacują ekonomiści bankowi. Nie wiem, jakie założenia przyjmują, więc nie chcę tego oceniać, że deficyt na koniec roku może sięgnąć 300 miliardów. To gigantyczna kwota. Trzeba gigantyczna i niebezpieczna z pana perspektywy? Tak. Zdecydowanie niebezpieczna. Wie pan, jeżeli wziąć pod uwagę różne czynniki zewnętrzne i ogromną niepewność, przed którą stoimy. Oczywiście najważniejsza jest sprawa tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ale oczywiście nie tylko to. Ja nie wiem na przykład, jak przy kalkulacji tego budżetu zostały potraktowane niektóre pomysły, które zostały już albo zgłoszone, albo są zapowiedziane. Na przykład, czy zapowiedź, że kwota wolna od podatku będzie wynosić 60 tysięcy złotych. To pociąga, jak mówią ci, którzy to szacują jakoś, mając większy dostęp do informacji, że w tym przypadku, przy takiej kwocie zadłużenia, deficyt może być bardzo wysoki. Ale najważniejsze jest to, jakie są koszty obsługi, moim zdaniem, deficytu. Do tego za moment przejdziemy. Ja bym chciał tylko przypomnieć w tym miejscu, że ta propozycja dotycząca wysokiej kwoty wolnej od podatku padła w ramach, zdaje się, 100 konkretów rządu Donalda Tuska, które miały być uchwalone w pierwsze 100 dni rządu. Teraz nowy prezydent Karol Nawrocki przypomina o tej obietnicy i tuż przed wyborami obiecał, że wprowadzi taką ustawę jako inicjatywę prezydencką, żeby rząd musiał się zmierzyć z tą swoją własną obietnicą. Ale przejdźmy może do gościa w studiu, Jana Oleszczuka Zygmuntowskiego. Jak pan patrzy na tę wymianę między prezydentem a premierem i na ten deficyt, o który boi się tutaj profesor Ryszard Bugaj? No jest to dyskusja dwóch historyków o ekonomii. Tak mogę powiedzieć to najłagodniej. To znaczy jest w niej cała masa takich właśnie popularnych mitów, które niestety trzeba odkłamywać i ja też sobie takie zadanie postawiłem, przyjeżdżając tutaj, żeby przypomnieć o pewnych podstawowych faktach, choćby o tym, że deficyt sektora publicznego jest nadwyżką sektora prywatnego. Czyli jeżeli państwo ma dług, to te pieniądze są u ludzi. Tak. Albo u firm. No, w tym konkretnym przypadku wykonanie i jakby strach przed deficytem tegorocznym wynika między innymi z tego, że założenie było takie, że będzie większa inflacja i że ludzie będą konsumować więcej. Otóż, co chyba nas powinno cieszyć, inflacja okazała się mniejsza niż założona w ubiegłym roku w ustawie budżetowej i ludzie nie konsumują tak dużo, jak sądzili, tylko oszczędzają więcej. Być może to jest, nie wiem, właśnie niepewność przed przyszłością, chęć odłożenia, strach przed potencjalnym zwolnieniem, bo są duże zwolnienia grupowe też w Polsce się dzieją, więc są takie powody. No i skoro ludzie oszczędzają więcej, to po drugiej stronie oszczędności muszą się znaleźć inwestycje, prawda? Te inwestycje to są albo na przykład akcje spółek, albo papiery Skarbu Państwa. Czyli co to jest papier Skarbu Państwa? To jest dług publiczny. Więc jeśli ja dzisiaj oszczędzam, no to moja oszczędność musi się z czymś spotkać. Albo spotyka się z papierem Skarbu Państwa, no albo może można też zrobić to inaczej, to znaczy podatkiem zabrać części ludzi nadmierne oszczędności. Tak? A gdybyśmy mieli to teraz podsumować, to jest tak, że ten deficyt na tym poziomie nie byłby straszny, gdyby ta konsumpcja była wyższa? Jak pan na to patrzy? Znaczy, jeśli bierzemy pod uwagę, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, mamy ogromne potrzeby zbrojeniowe, tak? I jest taka decyzja, mam wrażenie, ponadpartyjna o tym, żeby jednak wydatkować na zbrojenia rosnącą część naszego PKB. Gdzieś tam plany są, żeby to na 5% PKB nawet rozbuchać. No to nic dziwnego, że gros tego deficytu to są wydatki zbrojeniowe. Jeśli ktoś, tak jak prezydent Nawrocki, straszy tym ogromnym deficytem, to niech powie, że w rzeczywistości chciałby, żeby Polska się nie dozbrajała. To są logiczne konsekwencje tego, co on mówi, tak? Zastanawiam się tutaj... Nie da się naraz mówić, dajmy ludziom kwotę wolną, czyli obniżajmy podatki, spadają wpływy budżetowe, wydawajmy więcej na zbrojenia i jeszcze zmniejszajmy deficyt. W pewnym momencie trzeba opuścić ten taki, prawda, taki liberalny, tęczowy, utopijny świat, prawda, i z utopii wrócić do realnego świata ekonomii. I ja o to apeluję, żeby politycy jednak wrócili na ziemię. Zastanawiam się, jak pan profesor na to patrzy, no bo wspomniał pan profesor o tym zagrożeniu za naszą wschodnią granicą, ale jednocześnie o tej groźbie wysokiego deficytu. Czy to jest coś do pogodzenia z pana perspektywy, czyli większe wydatki na zbrojenia i bezpieczeństwo z tym deficytem? Nigdy nie należałem, do grupy ekonomistów, które patrzyli na deficyt jako na coś, co jest jakimś horrendum. Domagali się, to była polityczna doktryna neoliberalnej, żeby deficyt dopuścić. Problem polega na tym, w moim przekonaniu, jaki jest ten deficyt. To jest tak jak z lekarstwami. Pewna porcja ratuje chorego, a nadmiar popycha go dalej. Ja wiem, że był już taki wstrząs na scenie debaty publicznej, ekonomicznej kilka lat temu. I że potem nastąpił proces takiego odchodzenia od tych neoliberalnych założeń, które przewidywały zrównoważony budżet właściwie zawsze. No ale trzeba się zmierzyć z odpowiedzią na pytanie. My mamy chyba w tym roku do obsłużenia długu, musimy zapłacić 80 miliardów złotych. Teoretycznie można sobie wyobrazić ten mechanizm, o którym pan drugi gość mówił. Ale moim zdaniem tylko teoretycznie, dlatego że czym więcej pożyczamy, tym pożyczamy na gorszych warunkach. Niemcy płacą dzisiaj 2,3%, jak sobie przypominam. My płacimy około 6%. To jest gigantyczna różnica. Nasze zadłużenie chyba już minęło nasz produkt krajowy brutto chyba już minął kwotę 2 bilionów złotych. Jeżeli osiągniemy, powiedzmy, zmieścimy się jeszcze w tym limicie, który Unia Europejska, a kaduka ustaliła na poziomie 60% PKB, no to trzeba się liczyć, że zadłużenie sięga w takim razie, no, łatwo policzyć chyba, no ale sięga w jakiejś gigantycznej kwoty setek miliardów złotych. To jest problem. Podatki niełatwo się podwyższa. No, moim zdaniem w Polsce zupełnie się nie podwyższa podatków. No właśnie, to jest to, o czym wspomniał prezydent podczas tej rady gabinetowej, o tym, że nie pozwoli na podniesienie podatku od banków, nie pozwoli na zwiększenie podatku cukrowego, nie pozwoli na zwiększenie akcyzy na alkohol. Jak kontrolować deficyt w takich warunkach, kiedy z tymi podatkami i wprowadzeniem ich jest ciężko? Jan Oleszczyk-Zguntowski. No i tutaj się jednak przychylę chyba do tych słów premiera Tuska, że to jest dziwne, że prezydent Nawrocki mówi o, prawda, jakby braniu w obronę różnych grup społecznych, na które rząd chce rozłożyć koszty. Przypomnę, że te grupy społeczne to są właśnie banki, amerykańskie i chińskie korporacje technologiczne, to są ogromni producenci szkodliwych w sumie, tak, dla zdrowia substancji, którzy powinni płacić do budżetu, żebyśmy my później mogli leczyć ludzi, na przykład, którzy mają otyłość czy raka. Więc specyficzne grupy sobie znalazł prezydent Nawrocki, które próbuje chronić tutaj przed podwyżką podatków. Myślę, że takie współczesne nasze postrzeganie systemu pieniężnego jednak opiera się o to, żeby rozumieć, że no, podatki są trochę, służą trochę do tego, żeby zebrać nadwyżkę pieniędzy tam, gdzie one przez to, że występują, to tworzą właśnie nadzwyczajne zyski, tworzą takie bąble na przykład spekulacyjne, czy sprawiające, że jakieś firmy są zbyt silne, tak? Znaczy tak silne, że stają się monopolem i niszczą swobodę konkurencji rynkowej. I tutaj... I z pana perspektywy te bąble to są te właśnie nadmuchane zyskami z cukru, alkoholu i świata bankowego? Ja myślę, że ten przykład banków jest tutaj idealny, dlatego że, tak jak wspomniał profesor Bugaj przed chwilą, Polska płaci dużo za swój dług. Oczywiście zapytajmy względem kogo. No my płacimy sami sobie, tak, naszym obywatelom. Przytłaczająca większość długu jest w posiadaniu polskich podmietów. Więc można powiedzieć, niektórzy mówią, zadłużamy się względem... Nieprzytłaczająca, ale duża. No, 70 parę procent, więc z mojej perspektywy przytłaczająca. W każdym razie jest to perspektywa, w której ludzie mówią, zadłużamy przyszłe pokolenia. No nie, ja prawdę mówiąc jestem posiadaczem papierów Skarbu Państwa, więc ja raczej bardzo się cieszę, że państwo się zadłuża, bo ja mam co przekazać moim dzieciom, tak? To są aktywa. Natomiast my płacimy za nie dużo, dlatego że Bank Centralny, Narodowy Bank Polski ma wysoko ustawioną stopę procentową i ona wprost wyznacza, ja to badałem, wprost wyznacza to, jaka jest rentowność tych obligacji. Tu oczywiście znów mamy kolejny spór tak naprawdę partyjny, bo te stopy procentowe już dawno temu powinny być obniżane, no ale tu jest bastion, prawda, prezesa Glapińskiego i PiSu, który trzymając wysoko te stopy procentowe może trzymać hamulec zaciągnięty na gospodarce. Czyli to jest tak naprawdę sytuacja taka, w której prezydent i Narodowy Bank Polski jakby idą w jedną stronę, a rząd idzie w zupełnie drugą i się nie są w stanie dogadać? Uważam, że wszystkie te strony się nie potrafią ze sobą dogadać, nie chcą. Każdy ciągnie trochę politykę w swoją własną stronę, a konsekwencje właśnie są takie, że dług Polski, mimo tego, że jest bezpieczny, to jest dość drogi, niepotrzebnie zupełnie, a po drugie, że banki mają nadzwyczajne zyski, no bo przecież ja, czy pan redaktor, czy pan profesor, pewnie mamy lokatę na może 3-4%, depozyt oprocentowany co na 1,5, a w tym samym czasie bank na papierach NBP-u zarabia 10%. No to tu się robią nadzwyczajne zyski i to jest problem, na który polityka podatkowa musi odpowiedzieć, żeby się nie tworzyły po prostu takie dysproporcje, które rażą obywateli i są niesprawiedliwe. Zbliżamy się już do końca Pulsu Trójki. Jeszcze chciałbym ostatnie słowo od profesora Ryszarda Bugaja. Dokąd nas ten spór prezydent-premier prowadzi na gruncie ekonomii? Pytanie, jeżeli to będzie spór kontynuowany, jeżeli będą podejmowane przez jedną i drugą stronę takie kroki, które nie pozwolą ani ograniczyć wydatków, ani podnieść podatków, to sytuacja będzie moim zdaniem wybuchowa. Trzeba się liczyć wtedy z moim zdaniem zastępstwami związanymi z kryzysem finansów publicznych. Nie ulega to dla mnie żadnego znaczenia. I tutaj chyba postawimy kropkę. Nie jest to być może zbyt różowa perspektywa, ale chyba musimy się z nią zmierzyć. Profesor Ryszard Bugaj, pięknie dziękuję. Jan Leszczuk, Zygmuntowski. Kłaniam się. Dziękuję również. Bardzo. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, a love-struck girl, I tease her, thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir, you've been hosting parties. In my mind I'm working overtime to have you in my world. To be a lover girl.